شيء يا رب واقع من يلا من نقول لقد دي تبار كيركو دي سانتي نيدان وقتان سان وقتان جت نبير رفت نت تقوني تخم خم نيال يوك سان خم خم تبار كيركو matarna ñu lay sant ak mbooloo mi nga àndal di leen ñaanal bu baax tey di leen tàññ ci bis bi ngeen gën ko fonk gën ko jàpp te gën ko yaatal ndax léppam njëriñ la ci ñaan yàlla dimbali leen baax lépp ngeen bëgg màgg rek yàlla yóbbu ko di gërëm it mbokki taalibe yi ni nga ko waxee wax na ne jàpp nañ ci bu wér ci biir ak ci dikk kon taalibe yi yépp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal doom lu xam ne ku ci def sa doole réeru ku ci def sa ñaq réeru ku ci def sa taay réeru ndax mooy def nga ko ci yàlla te yàlla moom lépp loo ci def rek gisuñu ñëw boo xam ne da nga koy dajeeg moom te boo dajeeg moom saxal dana sedd moo wajjigoo ma amilo xaajiram su ko alxalaat waxe kon bis si mel noonee mat na di góorgóorlu ak jëf yi mel noonu nit warta neenal dundam warta neenal taaxam waaye warta neenal itam kàttanam ak xam-xamam neenal ko mooy def ko ci sa bakkan wala addina loola mooy neenal sa temps wala sa alal wala sa kattan te loola la muy jural nit ki rek mooy perte bu neexee tey dina naqar bool de bi kon mu mel ni jataay yu mel nii ak jëf yu mel nii di ko baril yokkute rek ak mel lay jural ni ngeen ne yàlla dimbale ñu ba loola ñu mën ci di sax ba faw wutu yàlla nangu ko guddi gi ki ñu ko tuddee jàpp na ko wér ci biir activité ndax damay faral di wax ne maam Thierno Fall di dimbale na sëriñ waaye dimbale na taalibe bi itam ndax moo wane taalibe nan la war a toppee sëriñ ak tarixa bu mën a doon loolu maam Thierno Fall moo ko wane tey wane it sëriñ lan la war a def ci taalibe loolu ci wane na ko kon ñëpp a ko war a sant ñëpp a ko war a gërëm ñëpp a ko war a ñaan kon suñ ko tuddee bis bi def nañ di rafet def nañ di jaadu waaye dundam lépp boo ko seetee ci ñaar lu ko séddale benn bi jox na ko yàlla ci taw bi waaye dooleem ak jëmmam ak yëngatum lépp su Serigne Touba la ko jox moom nii la doon dundee loolee nag boo ko seetee mooy dund bi ëpp njëriñ ndax ñu lay jàngal na la dundal benn nit nga jox ko mu lekk ba suur moo gën nga tamax jàtta waaw kon nag loolee am na luñ ca mën a dégg lu yàpp kon yow mi taxaw di julli kattan ni nga taxawee ba mën a julli ko ko def ci yow yaaka na mëno am jind ga lu ëpp mom lam cey jëlé jot gi nga am ba mëna yëtt ak sa borom diko jaamu kala may jot gogu len yaaka na mëno am ci yalla lu ci am kon mom do la taxon ñu jural lepp fam jox ko Serigne Touba fété ci najwa Serigne Touba fété ci terga ci yalla tax na ba bi nga xamne mom moy deug ta moy l'islam moy la ilaha illallah ak ta ba bu len mu sax ci lamñam sax ci xelam sax ci xolam mom ni la ndu te do la moy du ba tak la ta Serigne Touba bu mu dentane lolou la dentane kon nak bo don tet yoonu murid man nga na yoonu lo rek du len tay tax du yoonu murid waye moy yoonu bepp tariqa nonu man ta fa doon dundé ak Serigne Touba tariqa bu man di doon sen du lo rek la ma tan ma ci na ba ci Touba sallallahu alaihi wasallam xana tay bimu tabbe ci loxol ñuko xab tay la soppé ko waw waye ñoko xam kum ci tabbe sa loxol rek da delo ak mbir ma ci fam nekkon dem ndax yalla daam sa ko lam doon rek la doon ko defena kon lolé moy li nga xamné tay mom ngeen yépp té diko waxtané té dafa bo ma dem la rek fa dé wayé nak du fay naqalé waxtané ndax tawhid waxé ko day nek lu xamné day metti ci yenn xol ngir hatta sa bokay waxé day melni dang la tuti dang na xéx way fakk dede la sama fa dan wax rek waxtu may wax ci yalla fatte na ñep wax na deug ndax du bokkal yalla ku bëgg wone yalla da nga dakk lepp so wone yalla ba xam ko nak lu ci nekk na nga doga wone lu ko taxa jog ak fan la yam lolu moy li nga xamne mbolam nit yalla yep non la dundu fa nak mo don lu xamne leen leen ñu dem ba nga xamne nit ci dañ ko réré lool ba bokay waxate day melni gan nga andi melni lu bes la waye non la mos di mel fu ma sa feñ ñu fone bes la waye bu yagg rek ñu xamne ko lolay deug so la kon lola ñu sant ci baax te fa fene sun bind lepp ñu jexal ko ci waxtan ni du mëna yaatu ndax ñu waxtan seen waxtan joté na waye di ñaan soñi rek ci lu melni sa fu ne rek damay faral do xamne kenn ku ne la nga jëf ci yalla waxtu wone war nga def xalaat di set di setantal loolu nan ngay def ba jëmmal ko borom adam man ci jëm te loolu jotaay melni ci la bokku waxtan melni ci la bokku ndax fu xam xam di addu la ko fa yobbu tore na kon lolé ñu ko bëril baax té kenn ku nekk jappal né yaay Cheikh Moussa fa dem fekk mu ñu na leer fa dem fekk mu yaqku na defaru ci sa ak ci batil na ñu ci ngi sant ñepp nak di sant mbokk yi ak dëkkandoor yi yi fa la joxone ci lu baax waxtu wo koy def rek na yaatu moy jotaay bu mel ni ak jëf ju mel ni képp ku bëgg lu baax rek man nga ci man tew war nañ la ko mën a wax waaye war nga ca mën a teew ndax xatta ba li fexe lépp njëriñ la ci biir activité ku ne mën na ko dégg ku am xel ku nekk mën na caa jëriñ waaye fekk nag ni ko sëñ daa waxee léegi nga mutti ci parti fii laa féetee loolu moo sonna nit ñi booy xam koy féetee féetee la dëgg rek mooy la am solo foo mën a féetee te du dëgg da ngay xànd ak moom daalu kon parti am na xam ak solo far nak deug rek far nak yalla rek mom solo fo fek yalla bu de fula neex japp ci bu de fula nakati japp ci kat ndax lolay deug leg leg nak yalla fa ñeul biram ko xamne du la neex yow ndax bo don tan amna fo koy tanne way faxal ba ba soxol fu ko yalla ma def nga nangu rek ndax lolu mo lay noppal te mo lay jël nit nak ndax yalla mo am kilifa du taggo te du diso te lu ko neex rek lay def way faxal ba lu yalla def mu neex la lolay lay noppal ndax yalla bu jëfé mu naqadi li taxol du sedd te la day bañ dina am ci bo mo ci ay duma nga ca jëlé yow kon moo tax ànd ak yàlla moo am solo, nangul yàlla moo am solo. Su yàlla dem baaxam gi daal xakk saa koo ko mën a fekk nangul, bu dee sa kër la, bu dee kër jàmbul la, xakk saa nangu rek ma lay jëri. Wala ñu ngi sant jëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal fekkee amatul ku war a jël kàddu, xanaa def ñaan man jëlaa ci kër yi.